çayı rüb içmeye leylim leylim yandım teşi çayı incedir biçilmez edalı yardan geçilmez aman teşi yandım teşi bu cana sattın ateşi gel yanıma sür savaşı ben bir Türkmen kızı olsam arasam yarımı bulsam ah böyle cemal böyle meral Türkmen gelini gel yanıma sür savaşı ben bir Türkmen kızı olsam arasam yarımı bulsam ah böyle cemal böyle meral Türkmen gel yanıma sür savaşı ben bir Türkmen kızı olsam arasam yarımı bulsam ah böyle cemal böyle meral Türkmen gel